săptămâni, 8 săptămâni, 8 săptămâni în Beach Bar. Kiss in the mix, keep it rocking. Un super remix pentru California Love, live de la mare. Astăzi o să mai auziți piese de genul ăsta, mai așa, piese de reveneală, piese mai vechi, da, remixate din ciclul Dacă doriți să revedeți cum era. Trebuie să ne ocupăm deja de primul calup de delichisuri lăsat aici la Beach Barul Kiss FM. Din partea lui Alin, pentru toți colegii taximetriști de la o anumită firmă de taxi din Câmpia Turzii, lăsați volanul și veniți la o bere rece la Costinești. De la Robert, pentru cele mai tari fete din Reșița care știu să se distreze la mare. De la Florinel, primarul din Costinești, pentru toți cei care sunt pe plajă. O fi primarul, pe bune? Eu nu cred. De la Tilică, cel care salută toți prietenii din București și toate fetele de pe plaja Summer Kiss Loca Beach, yo! Pentru Laci, în paranteză, bijutierul din Sighetul Mărmației la mulți ani, semnează Neluțu. Și de la Andreea din Sibiu, pentru iubitul ei Florin, te iubesc, și pentru colegii de servici de la o anumită firmă din Sibiu de stagioni. Mă rog. Mai e încă unul. De la Bar... Nu, de la Bramburel, pentru toți băieții și fetele din... Ogrea. Vă așteptăm la Beach Barul Kiss FM. Vă pup! Și pentru familia lui Jean și a doctorului, sete bună, semnează prietenii. Avem tradiționala piesă de la DJ Antoine vs. Man Mark, Welcome to Saint-Tropez, Accent My Passion. Și Laura vine cu No More Tears. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! Here we go! I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring on the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. Kiss FM. Kiss. We make money, money.

terminat? Olix chiar cânti? Da, trebuie, neapărat. Nu, pe bune, uite, în septembrie în București, când venim din concedii, îți fac cinste o lună cu ore de canto. Cream că îmi faci cinste invitații la karaoke undeva. Să le dau lecții oamenilor. Bun, continuăm mixul, avem super piese pregătite, dedicații puțin mai încolo, foarte, foarte multă lume și astăzi la plajă. Este weekendul cu numărul 7 pentru noi și parcă nu am mai plecat acasă, parcă nu știu, am rămâne aici. De azi, într-o săptămână, ne gândeam așa că va cam trebui să strângem ușor, ușor sculele de aici și ar fi o idee astăzi, după emisie, să facem o repetiție, să strângem studioul de probă. Ar fi genial asta. Bun, deci atent, eu iau partea aia stângă cu mixer și playere, tu iei partea dreaptă și cablurile. Și dacă vrei, putem să ajutăm și pe băieți de aici să le scoatem afară frigiderele. Bun, avem Summer Over the Rainbow, un remix foarte, foarte, foarte frumos. Smiley Love is for Free, varianta Chris Ferres și DJ Tana remix. Și ne întâlnim și cu un remix pentru Robbie Williams Phil, un remix românesc semnat Vali Bărbulescu. Deep Side DJ's remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I

Yo, Topless Mix, Summer Kiss Casino Mix, o super variantă, Deepside DJ's Remix. Da, pentru Phil, un remix din 2009, dar foarte, foarte bun. Trebuie să spunem că aici, în fața Beach Barului de Kiss FM, pe lângă zona VIP, care se întâmplă cele 36 lounge de pe scenă, care stau până în ora 4 când intrăm în emisie. Da, este zona Topless VIP, chiar aici, în fața Beach Barului de Kiss FM, așa cât fetele care vor să facă plajă aici nu au voie decât Topless. Da, doar în fața Beach Barului de Kiss FM. Doamne, doamne, ce idei. E timpul să facem o pauză scurtă, după care o să ne întoarcem. Avem Connector, Ring the Alarm, Azuro și Eli, Tiamo, Corina, No Sleeping și Plain Win. Ia, yeah, baby. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime. We love the summertime. I love the summertime. Mix on the beach, nu oricum, mixăm de pe plajă, de pe nisip, în șlap, la platane, Topless Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi, încă 4 piese poate în cap înainte de ora 5, live din Costinești, Olix, ai microfon? Dar mă, era aglomerat aici, ieșea lumea din studio, intra lumea studio, nu se poate așa, chiar în timpul emisiei, mă, Cosmin, dar... Luăm dedicații sau... Da, avem o dedicație foarte interesantă de citit. Da, o dedicație din ciclul Călin File de Poveste... O dedicație ruptă direct dintr-o carte, yeah. O mini-nuvelă. Hai să auzim. O zicem? Da, e calupul de o dedicație. Da. De la Dragomir Radian pentru părinți, prieteni din cartierul Banat, vecinii din bloc B20, scara B, Pitești. Atât, asta e. Pentru colegii de la Artecrim, secția Bitum. Pentru verișorii din Dâmbovița, sat Burduca, salutări de la Costinești. Cât de tare e asta, Jo! Un dedichis foarte detaliat. Deci este capodopera verii la dedichisuri. I-am făcut poza, o punem și pe Facebook. Sunt alea pentru toți prietenii, adică alea vagi, și sunt astea foarte specifice, cu totul specificat, exact. Blocul, scara, tot. Apartamentul. Dacă iau dedicația așa cum e și o pun în poștă, ajunge sigur acolo. Hai, avem Connector, Ring the Alarm, Azuro și Eli, Tiamo imediat. No Sleeping de la Corina și Plain Winnie, baby, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss, in the mix, DJ I'm on legs. So I'm not here, ring the alarm, yo, let's all ring the alarm. Kiss, Kiss, in the mix, DJ I'm on legs. So I'm not here, ring the alarm, yo, ring, ring, ring the alarm. Strictly from the rap in our production. Yo, yo. Live up in the place. Can't stop. pe plaja Loca Beach din Costinești. Scena este plină, scena Summer Kiss cu mâinile sus! Foarte tare! Da, facem o nouă pauză, iar după ora 5 ne toarcem în direct cu încă o oră de mix, o oră de distracție live de aici de pe plaja din Costinești. DJ-Ang și Oryx împreună cu voi în ziua cu numărul 51. Iar de mâine intrăm în ultima săptămână, cea de-a 8-a din cele 8. Nu? Wow. 8 din 8. Da, exact. Săptămâna 8 din 8. 8 săptămâni în Beach Bar. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We're sunscreen. Kiss FM. Doare cuvinte live de la mare. Ne-am întors cu ora cu numărul 2 de astăzi, de pe plaja Loca Beach din Costinești, din Beach Barul Summer Kiss. Salutare încurată, DJ-Ang și Oryx împreună cu voi la Summer Kiss, Kiss Remix, ziua cu numărul 51, live de la Costinești. Rihanna, Man Down. Imediat Nicole Scherzinger, Rider. Maximilian vine cu Sophie. Și ne întâlnim și cu Paraziții. Arde, uite cum arde. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people, ahoy. Ahoy, încă o dată. Mâinile sus, Summer Kiss, scena. I didn't mean to end this life. I know it was alright. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him. Heartwind, I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. It's right.

cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o banu, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Sau stau întins, văd cum ies iarba din asfalt încins. Se-mi intră soarele în ochi, parcă ieri a nins. Azi toate vor ce avem în exces, în amenință cu prezervative XXS. Să stai un tun fără tutun, nu e pai. Uite, scot cum galoganul de mai. Ți s-a încins tabla pe umăr, par chinuit. Eu-ți fac un bine că s-au de gândit. N-am dor de casă că nu m-am pocăit. Și lasă-mă, frate, să rulez liniștit. Vreau să rulez, să sfume, să merg pe drumul pe care am mai mers. Nu vreau stres, mă caută de să văd clar prin fumul pe unde o să ies. Vreau să rule, să sume, să merg pe drumul pe care am mai mers. Nu vreau stres, mă caută de să văd clar prin fumul pe unde o să ies. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. Arde, uite cum arde, dăm semnale cu fum să ne vezi de departe. Trag să ajung unde tu n-ajungi, dați-mi îmbrățări și îmbrăcați. Soarele arde, frate, gata, schimbăm ritmul, avem dedicații înainte. De la Sica pentru Gașca din Oradea. Iată ce tare este. Nu știu de la cine e, dar zice așa: sunt la mare, PS, pișto, tu nu ești. Foarte bun, da. Pentru frățiorul Fane de la Brașov și pentru voi de la Kiss, care munciți din greu, zi de zi, sau nene, nu știu ce scrieți. Sunteți și mai tari, ahoi, semnează Luiza, mulțumim frumos. Ahoi cu Y, da? Muncim din greu? E greu la mare, nu? Adică să stai 51 de zile până acum e un efort. Pentru Lia și barmanii de la Oradea, distracții la maxim. De la Mic Dere, Mic Dere, de la Alin pentru Goie, dansatorul, și pentru restul găști de la Sighișoara. Nu stai mai scrie cu doi de în ziua de azi, nu știi, da, de la Denisa pentru Gabi, John cu mesajul, Gil a fost de partea mea, melodia Sweet Dream de la Beyoncé cu toată firma. Mă rog, nu știu, și după aia Connector. Așa ar cheamă pe el, Connector. Cred că e o piesă nouă, Beyoncé featuring Connector. Da, am auzit. De la Sebi din Buzău pentru prietenii lui. De la Robert Catu pentru mama lui Gabriela cu mesajul: mamă, te iubesc foarte, foarte mult. De la Costel pentru Oana, Andreea, Liviu, Radu, Raul pentru toți chisomanii de la Vaslui. Cea mai sinceră dedicație din vara asta de pe plajă. De la Alex pentru Gabi, cel mai bun prieten din lume. Foarte frumos, foarte frumos. De la Andrei pentru Ciprian, Ionuț, Iza, Ursu, șeful Marian, Gabi și toți băieții din Valea Lungă. Pentru băieții după Mărgeanului, Rahova, București și special după? De la Ionuț Petru, pentru... Pentru Adi, da? Adi. Cum adică după? S-au ascuns după stradă? Da, sau? Stau în spate, acolo. Aha. De la Răzvan pentru Cătălina cu mesajul Te iubesc. Și de la băieții din Valea Lungă, Dâmbovița pentru Lucian Boss. Și asta cu Lucian Boss, Boss. E maximă, e de vară așa. Pentru Cosmin, mulțumesc pentru frumoasele zile, semnează Ana. Hitul verii 2011, la piese străine, Dansa cu Duro, Don Omar și Lucenzo. După care, Obsesia verii la piese românești, piese de vară, da? Alexino și Starcea, Señorita, și apoi avem piesă nouă de la Aisa, Sweet Embrace. DJ Axiolix împreună cu voi, live până la ora 18, live din Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix, yo! La la la la. Your Summer, Chris Christina Mix, piesă nouă, Aisa, Sweet Embrace, live de la mare, live de la Costinești. Așteptăm și videoclipul pentru această piesă, știm că este în lucru deja. Da, este la editare. Mamă, câte detalii dăm. Adică știm, am văzut. Avem pile și relații, desigur. Avem dedicație chiar acum de pe plajă, de la Cristi și Răzvan, pentru toți colegii de la Geografie. Ei vor Never Be Alone, Deep Side DJs. Stai așa, că am și eu unul special venit pe via SMS de la mine pentru proaspăta logonică Simona, adică din partea lui Lucian. Felicitările mele, Lucian și Simona. De la Țâlie, pentru gașca de la mare, distracție maximă. De la Bianca, pentru colegele din Lupeni, de la Autocom, amicii, pentru soțul Manu, cel mai ghinionist pescar. De la Călin, pentru prietenul lui Răzvan și cele mai nebune fete din Sibiu, Adela și Nico. De la Călinel, pentru gașca din Sighișoara, să nu se îmbătrânească niciodată. De la Ciumpileac, Gabriela, pentru părinții mei care m-au adus aici, și pentru Elena Bucur, ahoi. Și de la Elena Bucur, pentru părinții mei, Valentin și Livia Popici, de la mare, Kiss FM e cel mai tare, mulțumim frumos, 2.x. Mai am și unul de la Neluță, pentru întreaga familie și toți prietenii de la Târgu Jiu, care sunt aici la Summer Kiss Kiss in the Mix pe plaja Loca Beach. Jennifer Lopez fără Pitbull, On the Floor avem chiar acum. Da, pentru că între timp s-au certat și au scos o variantă fără, nu, glumim. Imediat ne întâlnim cu o piesă nouă, nouță, ne place foarte mult, s-a lansat la noi în emisiune, Claudio Cristo și Tami. Teach Me, după care Matias, vine cu Missing You. Încercați să descifrezi titlul de acolo din... Da. Nu scrie Matias 20%. Ce e asta? Nu știu ce. Scrie și tu, editează-l. Da, e procentul pe care ni l-a dat ca să-i difuzăm piesa. Știi că există oameni care cred că noi primim bani ca să difuzăm muzica. E bine, oameni buni, să știți că nu e așa. Dar lasă-mă să creadă. Da. Hai, Summer Kiss, mâinile sus, bună dimineața, pare pipa! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Ahoi! In the club, it's a new generation of party people. Get 'em up, yeah. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop. Keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. sănătate sau ceva de genul. Mersi. Ok, Summer, crezi că este un mix live de la Mare, Costinești, pauză scurtă și încă 3 piese înainte de ora 6. Da, auzi cum e să încep intervenția la radio. Sănătate, dar de fapt să n-auzi și strănutul în direct. DJ Anga Strănutal mai devreme, hai să-i spunem cu toții sănătate. Așa. Da, de la vântul de aici, de la briza asta puternică. Briza mării. Briza mării, da, nu, sau vraja mării, cum vrei tu. Ne întoarcem în câteva clipe în direct, live de pe plaja din Costinești. Cu Deepside DJs, Never Be Alone. Avem Enrique și Ludacris tonight. Și Smiley vine cu Dream Girl. DJ Anc și Olix împreună cu voi. Ziua cu numărul 51 de Summer Kiss. Adică AMR 8 zile, încă o săptămână. Wow, da. Frumos. Hai, treci la plimbare cu vaporașul, cu canapeaua, cu ce vrei tu. Să profităm de ultimele zile. Bă, da, un schijet așa. Eu cu sporturile de iarnă, nu. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Summertime again. Kiss FM. FM. Is that you know now? Live de la mare, ultimele 3 piese de astăzi de pe plajă, de pe nisip, din apă. Auzi, dar cum ar fi să avem un pupitru în apă? N-ar fi rău, numai că am riscat să vădăm sculele. Trebuie să ne luăm niște scule underwater protected. Da. Să mixăm din, din vaporaș, din bărcuță. Da, ar fi o idee de la EPAV, studioul Kiss FM de la EPAV. Bun, hai să continuăm cu Deepside DJs, Never Be Alone. Avem Enrique și Ludacris tonight. Și vine și Smiley cu Dream Girl Radio Killer Remix. Hai să ne ocupăm și de ultimele 3 dedicații lăsate astăzi aici. Pentru trupa din Timișoara, cu drag, Bogdi, Filip, Răzvan, ciao! Pentru colegii din Tabăra, din Sebeș, distracție la maxim în zilele care au rămas la mare, la Costinești, de la Nina și Crisu, bravo, Summer Kiss! Și pentru toată gașca de la Oradea și pentru toți băieții de pe platoul Iosia din partea lui Sherry! Nu mă, toți băieți! Nu se face cu 2 dei pe 2011, nu știi? Nu știi! Nu știi! Bun, Deepside DJ ziceam, Never Be Alone, hitul verii la piesele românești, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss Party People! Ahoy! Here we go! I'll never be alone, kiss, kiss in the mix, yeah. I'll never be alone, with DJ Young and Olix, yeah. I'll never be alone, be alone, be alone, cause you are in my soul, I never make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be soul, I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Keep you. Live de la mare, live de la Costinești, de pe final de program astăzi. Amere 8 zile, de mâine mai avem 7, adică o săptămână întreagă de pe plajă. Și mai avem niște dedicații de citit așa pe final de program. Da, mai exact, Magda, Anda și Chris pentru Mihai Rădescu. Mamă, cât de lung este, Gașca din București, C8 pentru Cătălin și pentru Angel, în parateză păpușa conflabilă mascată. Pupici de la Găbițu și Andra, da? Da, Andreea vrea Rihanna, Man Down, cred că piesa deja a fost. Cel mai dedichis vag pentru Nașa și Fina, cu toată dragostea, de la Nașo și Finu. PS, sunteți cei mai tari. Și din partea noastră pentru colega Carmen, PS, ești cea mai tare. Mulțumim frumos că ne-ai fost și astăzi alături la butoarea acum în studioul din București. O seară frumoasă vă dorim tuturor, o săptămână frumoasă și mult spor la muncă începând de mâine. Și nouă multă spor la vacanță aici la Costinești. De mâine ultima săptămână. Am plecat să facem baie mare, apa arată foarte, foarte bine. Seară frumoasă tuturor, mixul și petrecerea continuă aici pe plajă. Iar mâine revenim cu ziua 52. De la ora 16, ca de obicei. Olex și DJ Young. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hit music all day. On it. Kiss FM.